Συνταγή σου δεν ήταν σωστή. Ξέχασα πως είσαι. Μπορεί να είναι. Τώρα θα ψάξω καλύτερα. Ίσως έχει πάει να βρει τις χάντες από το μεταγιό που της κόπηκε. Και συνεχίζω να γίνομαι τρελός. Κάθε φορά που τη σκέφτομαι, το απαλό της άρωμα, το απαλά της μαλλιά, το απαλό της όλων. Και χάνομαι στη σκέψη. Όχι, δεν χάνομαι στη σκέψη της. Όταν είμαι δίπλα της, στην αγκαλιά της χωμιώνομαι. Είμαι ένας μικρούλης, βλακούλης. Δεν αντέχω μακριά της. Λιώνω, λιώνω, λιώνω κάθε λεπτό. Πιστεύω ότι θα έρθει.